Tak brzmi główna część tej płyty. Najważniejsza suita, jak mówili Władysław Sendecki i Krzysztof Lęczowski. Goście audycji Mało Obiektywnie z piątku na sobotę. My Polish Heart, tytułowy utwór. Kompozycja Wolfa Kerszeka na płycie nagranej wspólnie przez Władysława Sendeckiego i Atom String Quartet. Jak mówiłem, 9 listopada grali w Warszawie, a następnego dnia, 10 listopada, już bez Adzika, bez Władysława Sendeckiego, zespół Atom String Quartet wystąpił podczas 16. Festiwalu Muzyki Romantycznej w Skierniewicach, zapowiadając zresztą zmianę miejsca pobytu na drugą stronę Atlantyku. Panowie bawią w Stanach Zjednoczonych. Krzysztof Lęczowski, zapowiadając kolejne utwory, wspominał o tym, że będą grali w Carnegie Hall. Mam nadzieję, że wszystko poszło jak trzeba. To takie właśnie, taka właśnie podróż przed Atomami była. No i nie ostatnia, bo przypominam, 21 listopada, o ile mnie pamięć nie myli, jest premiera tej płyty właśnie nagranej z Adzikiem, My Polish Heart, w Hamburgu. Tam u niego, w domu, bo Adzik Sendecki od lat już mieszka poza granicami naszego kraju. Najpierw to była Szwajcaria, od 20 z górą lat to już są Niemcy. Jego miasto Hamburg. My Polish Heart, Władysław Sendecki na fortepianie, Dawid Lubowicz, Mateusz Smoczyński, skrzypce, Michał Zaborski, altówka, Krzysztof Lęczowski, wiolonczele. Następna płyta przed nami, płyta wyjątkowa, bowiem można ją mieć, kiedy wybiorą się Państwo na koncert, jeden z tych koncertów, które właśnie trwają od 13 przez kilka dni na koncertach w różnych miejscach w kraju, Gloria Campaner i Leszek Możdżer. Tak było na festiwalu Enter Enea 14 czerwca 2017 roku. No i ten właśnie wieczór 14 czerwca to był koncert Leszka Możdżera i Glory Campaner. Zagrali kompozycje, jak Państwo słyszeli, między innymi Światło Księżyca, Claude'a Debussy, a także Toccate de Mol op. 11 Sergeja Prokofiewa. Był też Piazzolla, był też Lutosławski, było też wspólne wykonanie kompozycji Glory i Leszka. To wszystko jest na płycie Live at Enter, płycie wyjątkowej, płycie, którą mogą Państwo zdobyć tylko na koncertach artystów. One już trwają, te koncerty, za nimi Gdańsk i Kraków, a jeszcze przed Glorią i Leszkiem Szczecin. Dzisiaj środa, 14 listopada, Filharmonia, Toruń, Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki 15 i 17 Filharmonia Lubelska. Takie to daty koncertów Glory Campaner, włoskiej pianistki, grającej głównie klasykę, ale jak słychać nie tylko, i Leszka Możdżera. Live at Enter, płyta z koncertu z czerwca roku ubiegłego z Enter Enea Festival 2017 nad Jeziorem Strzeszyńskim w Poznaniu. Dziś taka muzyka w audycji Teraz Polskie i tak sobie pomyślałem, że skoro sięgnęliśmy po najdłuższy utwór na płycie Atomów i Władysława Sendeckiego, to również po najdłuższy utwór na płycie Kamila Piotrowicza i dziś też sięgnę. Kamil był moim gościem z piątku na sobotę w audycji Mało Obiektywnie. Rozmawialiśmy sobie głównie o najnowszej płycie jego sekstetu Product Placement. A ten najdłuższy utwór, 18,5 minuty muzyki, nosi tytuł Intentions. Thank you. Thank you. Intentions, kompozycja Kamila Piotrowicza, lidera sekstetu. Taki to utwór znalazł się na najnowszym albumie Product Placement. Przypomnę, Kuba Więcek, saksofon altowy, Piotr Chęcki, tenor i baryton, Emil Miszk, trąbka, Andrzej Święc, kontrabas, Krzysztof Szmajda, perkusja, wibrafon, no i lider zespołu Kamil Piotrowicz, grający na syntezatorach, fortepianie, a także autor wszystkich kompozycji na tej nowej płycie Product Placement, płycie, na której znajdą Państwo trójkowy znak jakości. Brzmi już ostatni utwór w dzisiejszej audycji, zespół Laboratorium, ale nie z tej najnowszej płyty Now, tylko ze wznowienia albumu Quasimodo. Płyta z 1979 roku, 58 wolumen serii Polish Jazz. Niedawno znów się ukazała. Przypomnę, wówczas Laboratorium w składzie Janusz Grzywacz, Marek Stryszowski, Paweł Ścierański, Krzysztof Ścierański i Mieczysław Górka. I'm sorry, I'm not a driver. To nie ja prowadzę. Piotr Łodej poprowadzi od czwartej audycję Trójkowy Budzik, a ja się Państwu już kłaniam. Mariusz Owczarek, do usłyszenia z piątku na sobotę w Trójce. Thank you. Thank you.